एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नई, दो लफ्जों में बयान ना हो पाए। दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मिलो दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। बीत जाए सारी रात जगाए, बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प कह रही है मिट जाए फासले